oszczędzając 1200 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 7 czerwca, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Włoska firma zerwała umowę na budowę trasy S5 w Wielkopolsce. Generalna dyrekcja wzywa spółkę do powrotu do prac. Dobiegł końca pierwszy dzień kongresu Polska Wielki Projekt. W Nowym Jorku aresztowano mężczyznę, który planował zamach w centrum miasta. Na początek jednak Skopje i mecz naszych piłkarzy z Macedonią Północną w eliminacjach do Euro 2020. Na razie jest 0-0, a więcej na temat tego spotkania powie Adam Malecki w sporcie tuż po serwisie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzywa w trybie pilnym dotychczasowego wykonawcę trasy S5 Poznań-Wrączyn, firmę Toto Construzioni, do powrotu na plac budowy i wznowienia prac. Włosi poinformowali dziś o odstąpieniu od kontraktu, mimo że inwestycja nie została ukończona. Konsorcjum winą o to obarcza Generalną Dyrekcję. Budowa 16-kilometrowego odcinka miała zakończyć się do końca czerwca, a już w najbliższych dniach miały zacząć się odbiory nadzoru budowlanego. Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mówi, że działania Włochów są bezzasadne. Niezależnie od ewentualnego braku woli dokończenia prac przez wykonawcę firmę Toto odcinka S5 Poznań-Wrączyn łączącego się z autostradą A2 na południe od Poznania, realizujemy działania, które pozwolą zabezpieczyć interes Skarbu Państwa, czyli wszystkich podatników, jak i przede wszystkim zabezpieczyć płatności dla realnie wykonujących pracę i usługi na placu budowy, podwykonawców, dostawców materiałów i usługodawców. To kolejne problemy z tą inwestycją. Pierwotnie trasa miała być gotowa w listopadzie 2017 roku. Termin ukończenia inwestycji kilkukrotnie jednak przesuwano. Teraz nie wiadomo, kiedy trasa będzie w pełni przejezdna. Między innymi o rolnictwie i o rozwoju polskiej gospodarki. O tym rozmawiano podczas pierwszego dnia kongresu Polska Wielki Projekt. Bierze w nim udział ponad 1000 gości z różnych stron świata. W tym roku uczestnicy spotykają się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Według Bartłomieja Michałowskiego z Instytutu Sobieskiego Polska powinna skupić się na rozwoju nowych technologii. Będzie jeszcze dyskusja na temat języka, na temat nowych mediów i starych wartości, jak można ocalić stare wartości mimo nowych mediów. Mówił profesor Zdzisław Krasnodębski o tym, jak będą wyglądały kolejne dni programu, a teraz Bartłomiej Michałowski. Teleinformatyka, sztuczna inteligencja, robotyka. To jest w tej chwili to, co daje wzrost gospodarczy, najlepsze płace, największe zarobki. Więc jeżeli chcemy wyrwać Polskę z pułapki średniego dochodu i chcemy, żeby Polacy najlepiej zarabiali i żeby byli właścicielami najbardziej wartościowych spółek, no to musimy rozwijać technologie związane z przemysłem 4.0. Jutro zostanie wręczona nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym roku trafi ona do historyka profesora Andrzeja Nowaka. W Nowym Jorku aresztowano mężczyznę, który planował kupić materiały wybuchowe. Zatrzymany zamierzał zdetonować je w centrum miasta. Mieszkaniec nowojorskiej dzielnicy Queens miał wykazać zainteresowanie zakupieniem materiałów wybuchowych z celem dokonania ataku bombowego w Nowym Jorku, a dokładnie w okolicach Times Square. Policja we współpracy ze służbami federalnymi w ramach tajnej operacji zatrzymała mężczyznę, kiedy ten dokonać chciał zakupu od podstawionego funkcjonariusza. Władze potwierdzają, że mężczyzna działał sam i że nie ma zagrożenia dla miasta. Z Nowego Jorku Monika Adamski, Polskie Radio. Zatrzymany to mieszkający w Nowym Jorku 22-letni obywatel Bangladeszu, który miał pozwolenie na pobyt w USA. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport. Przed mikrofonem Adam Malecki. I przenosimy się od razu do Skopie, gdzie reprezentacja Polski gra z Macedonią Północną w trzeciej kolejce eliminacji Mistrzostw Europy. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, czy Polacy przeważają, dominują i są lepszą drużyną po tych 20 minutach? Jest 17 minuta na tablicy wyników 0-0, ale nie ma tu mowy o nudzie, bo dwie drużyny grają, jakby w ich krwi płynęło wysokooktanowe paliwo. Polacy niestety nie przeważają, ale tutaj ten mecz przypomina bardziej walkę MMA niż jakieś piłkarskie szachy. W piątej minucie serca podskoczyły nam do gardła po bardzo silnym strzale Łukasza Fabiańskiego. Chciał zaskoczyć Elif Elmas. Piłka jeszcze odbiła się, ale na szczęście naszego bramkarza asekurował Jan Bednar.

Hej, hej, Daria Zawiałow, 4 tygodnie na liście i dziś, tak jak przed tygodniem, na 9. Przed nami piosenka, której słucham z Państwem tylko, kiedy spotykamy się w liście przebojów programu trzeciego, ale zawsze mi się podoba, a Państwu? Z Tobą do domu, Król na 8. Chcemy tylko bać i kochać się. Chcemy tylko do domu rozmawiać i karę mieć. Z tobą to nie kara. Choćby do końca życia. Teraz tylko do domu. Bo my z tobą to nie kara. Chcemy tylko do domu. Tylko już chodź. Tobą do domu, król, dziś z 6 na 8. Na 7 jest z nami od 16 tygodni Szarówka, czyli jeszcze raz Daria Zawiałow. Thank you. Szarówka Daria Zawiałow, dziś na miejscu siódmym. Taki list do listy. Chciałbym poprosić o pozdrowienie Magdy z Sochaczewa, by wywołać na jej twarzy uśmiech. Uśmiech chce wywołać Artur z Radomska. Nie wiem, czy się udało. W każdym razie teraz na pewno będzie uśmiech na twarzach wszystkich fanów zespołu Rammstein. Radio na szóstym. A myślałem, że będą liść na pierwszym. Jeszcze nie. Na szóstym Radio Rammstein w 1949 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Listy do listy. A tak a propos meczu. Panie inżynierze, szczerze, ile jest? Odpowiadam panu Bartoszowi z Siedlec. Otóż skończyła się pierwsza połowa i jest 0-0. Co będzie dalej? Odpowiedź w drugiej połowie. A co dalej na liście? Odpowiedź już teraz. Na piątym Wake Me When It's Over, The Cranberries. We'll be right back.